Oceny na wyprzedaż w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Teraz za 799 zł. Taniej aż o 300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Wzajemne relacje wojskowe i pomoc dla Ukrainy to tematy rozmów szefów resortów obrony Niemiec i Polski. Poradnie leczenia niepłodności otwarto w warszawskim szpitalu południowym. Ta poradnia jest bardzo w Warszawie potrzebna. Mówi prezydent stolicy. Słowackie służby polują na niedźwiedzia, który zaatakował ludzi w liptowskim Mikulaszu. Łączy nas cel dalszego wspólnego wspierania Ukrainy, mówi w Pruszkowie minister obrony Niemiec. Boris Pistorius rozmawiał z wicepremierem i szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w podwarszawskim ośrodku resortu obrony. Na konferencji ministrów jest Mariusz Pieśniewski. A ministrowie obrony narodowej Polski i Niemiec po rozmowach podkreślili rozwój wzajemnej przyjaźni i partnerstwa naszych armii. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że od lipca nasze kraje wystawią łącznie 5 tysięcy żołnierzy, którzy razem mają ćwiczyć. Polska i Niemcy biorą odpowiedzialność za siły szybkiego reagowania w Europie, mówił szef MON. Nasze grupy bojowe, 2,5 tysiąca żołnierzy polskich, 2,5 tysiąca żołnierzy niemieckich będzie w gotowości do szybkiego reagowania. To są siły szybkiego rozmieszczenia wypełniające zadania kompasu strategicznego, czy takiego planu przyjętego po wybuchu wojny w Ukrainie przez Unię Europejską. Tylko Polska i Niemcy były gotowe wystawić takie siły, powiedział minister, a już 26 marca nasze kraje aktywują jako liderzy koalicję zdolności opancerzonych jako wsparcie dla Ukrainy. Do tego projektu zgłosiły się także inne państwa jak Wielka Brytania czy Grecja. Pytani przez dziennikarzy ministrowie podkreślili konieczność wsparcia obrony Ukrainy, ale w tym momencie nie ma mowy o wysyłaniu naszych żołnierzy na teren Ukrainy. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy. Nigdy nie nadzorowałem Poczty Polskiej, nie byłem prawą ręką Jacka Sasina, zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jest on dziś głównym świadkiem, za chwilę przed komisją konfrontacja z byłym wiceprezesem Poczty Polskiej Tomasz Jelenkiewicz. Kilka bądź kilkanaście spotkań roboczych. W nich brał udział Artur Soboń. Jak mówił, prosił go o to Jacek Sasin. Prośba polegała na tym, abym przyjrzał się, w jaki sposób ten proces może być realizowany. I ja chciałem mieć wiedzę z pierwszej ręki, to znaczy od strony tych, którzy te działania prowadzili, no w tym przypadku zarządy Poczty Polskiej. Świadek zeznał, że nie był decydentem politycznym. Ja miałem jedynie spojrzeć na to z perspektywy osoby, która ma w tym zakresie duże doświadczenie. Dlatego, że nadzorował kilkadziesiąt spółek, ale nie pocztę, zeznał Artur Soboń. Nigdy już, nie tylko w tym okresie w czasie wyborów korespondencyjnych, ale także nigdy później nie nadzorowałem Poczty Polskiej. Świadek mówił też, że nie wiedział, kto był kontrahentem poczty. Tomasz Zielenkiewicz. Warszawskie placówki przygotowują się do realizacji rządowego programu in vitro. Program ma się rozpocząć 1 czerwca. Dziś w Stołecznym Szpitalu Południowym otwarto poradnie leczenia niepłodności. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że w resorcie wciąż trwają prace nad rządowym programem in vitro. 1 czerwca ruszamy. W tej chwili zespół ekspertów w Ministerstwie Zdrowia opracowuje zasady konkursowe. No i cieszę się bardzo, że to Centrum Leczenia Niepłodności stanie, jak rozumiem, do konkursu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że dziś zrealizowany został pierwszy etap inwestycji. Otwieramy poradnię. Ta poradnia jest bardzo w Warszawie potrzebna. I też my tutaj w stolicy mamy takie podejście holistyczne, o którym mówiła pani minister, a mianowicie, żeby od samego początku pomagać wszystkim rodzicom, którzy starają się o dziecko. No i mamy nadzieję również na ten drugi etap, a mianowicie rzeczywiście będziemy stawali do konkursu i chcielibyśmy stworzyć miejski ośrodek, pierwszy miejski ośrodek leczenia niepłodności właśnie przy Warszawskim Centrum Leczenia Niepłodności. Na rządowy program in vitro zaplanowano w tym roku w budżecie państwa 500 milionów złotych. Słowackie służby mają odstrzelić niedźwiedzia, który zaatakował wczoraj w liptowskim Mikulaszu. Biegające po ulicach zwierzę zraniło 5 osób. Są podrapane i pogryzione. Wojciech Stabba. Władze miasta ogłosiły stan nadzwyczajny, zaapelowały do mieszkańców, by nie poruszali się poza terenem zamieszkałym, szczególnie rano i wieczorem. Nad bezpieczeństwem w mieście i okolicy czuwa przez całą dobę 6 patroli, które dostały zadanie odstrzału niedźwiedzia. Oprócz broni palnej mają do dyspozycji dron z kamerą termowizyjną, noktowizory i fotopułapki. Ze specjalnym zespołem interwencyjnym współpracują myśliwi, Straż Miejska i policja. Lokalne władze poinformowały w mediach społecznościowych, że wszystkie osoby ranione przez niedźwiedzia to mieszkańcy liptowskiego Mikulasza. Najmłodszą z nich jest 10-letnia dziewczynka, a najstarszą 72-letni mężczyzna. Wszyscy ranni opuścili już szpital. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć na północy, na południowym wschodzie popada śnieg i deszcze ze śniegiem. Tej nocy od minus 5 stopni na południowym wschodzie do plus 1 nad morzem. Jutro jedynie na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, na wschodzie, na północy oraz w rejonach podgórskich będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, a na termometrach od 2 stopni na Pogórzu, 5 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie, do 9 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Piekarnik Amiga. Pieczenie parowe. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1469. Teraz za 1399 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Prawie połowa z nas ma problemy ze snem. Jak to wpływa na pracę, w konsekwencji na finanse? Podam tylko, że nasza gospodarka traci na tym nawet 8 miliardów złotych rocznie. O tym, jak jakość snu odbija się na naszej gospodarce, porozmawiam z naszym gościem już za pół godziny. Wcześniej o, nazwijmy to, wyborach w Rosji, a za chwilę o koszmarnym i szkodliwym, wciąż praktykowanym zwyczaju wyrzucania resztek jedzenia na trawniki, że niby dokarmiamy zwierzęta. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i kontakt z nami na trzy sposoby. Zachęcam do korespondencji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 22 73. 7 minut po 16 w Trójce teraz Morrissey. Entered me till you came with the key, and you did your best, but as I live and breathe, you have killed me, you have killed me. Yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Piazza Cavour. Visconti is me, Magnani you'll never be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key, and you did your best, but yes, I walk around somehow, but you have killed me, you have killed me. Who am I that I come to be here, here, here? 10 minut po godzinie 16. Resztki jedzenia to nie karma dla zwierząt, alarmują lekarze weterynarii. Na osiedlowych trawnikach zobaczyć można garnki z resztkami zupy czy mięsa albo stertami chleba, często spleśniałego. Wszystkim, którzy uważają, że w ten sposób pomagają zwierzętom, warto przypomnieć, że jest wręcz przeciwnie. To zjawisko ekstremalnie niebezpieczne zarówno dla naszych pupili, jak i dla dzikich zwierząt. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Ptaki loty i nieloty, miejskie koty i te czworonogi, które określamy najlepszym przyjacielem człowieka. Rekio jest ze schroniska. Łączy je to, że co bardziej zaangażowani mieszkańcy miast niespecjalnie przejmują się konsekwencjami ich dokarmiania. Ma monodietę, je tylko indyka, suchą i mokrą karmę. Ma z przewodem pokarmowym kłopoty dosyć często. Także go momentalnie odciągam, a jak nawet coś capnie, to wyciągam z pyska. W Polsce panuje tradycja, aby nieświeży chleb pocałować, wrzucić do garnuszka z wodą i wynieść na podwórko. Nie chcemy marnować jedzenia, więc trujemy nim miejskie zwierzęta. To są częste przypadki psów, które później do nas trafiają do lecznic weterynaryjnych z objawami na przykład ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych, bo to są często psy z alergiami. Magdalena Kalwas, lekarka weterynarii. No i takie psy, które później wymiotują, mają biegunki, zaczynają być odwodnione, wymagają płynoterapii, a właściciele ponoszą koszty, a tak naprawdę jest to konsekwencja czyjejś głupoty. Gdy karmimy miejskie koty lub ptaki, co zdarza się regularnie, Straż Miejska nie zareaguje. Co do zasady, to karmienie zwierząt nie jest czynem zabronionym. Rzecznik Stołecznej Straży Miejskiej Jerzy Jabraszko. Możemy tu mówić o zaśmiecaniu terenu w wyniku na przykład pozostawienia żywności przez osobę, która myśląc, że w tym miejscu jakieś zwierzę będzie ten pokarm spożywać, pozostawia różnego rodzaju pozostałości. Ptak nie rozpozna jednak, czy nie je przypadkiem karmy dla kota. Pies lub kot nie odróżni jej od karmy dla ptaka. A zwierzęta dzieli jednak spora dietetyczna przepaść. No cóż, przynajmniej szczury przeżyją każdy rodzaj karmy, o czym przekonali się ostatnio mieszkańcy bydgoskiego Fordonu. Wcześniej w przypadku stawienia jakiegoś postu informacyjnego było bardzo dużo takich komentarzy na zasadzie, że spółdzielnia nic nie robi, że nasze deratyzacje to są takie fikcyjne i tak dalej. W tej chwili widzę taką zmianę w ludziach, widzę, że często sami odpisują, to przestańmy wyrzucać resztki przez okna, to nie będzie szczurów. Rzeczniczka spółdzielni Magdalena Fix podkreśla, że najważniejsza jest edukacja. Spółdzielnia uczy mieszkańców poprzez informacyjne broszury, posty na mediach społecznościowych o tym, jak należy postępować z nadmiarem jedzenia, a to przynosi efekt. Wiem, że nie można teraz karmić tym chlebem. Po co mają chorować? A co pani robi z jedzeniem, które pani zostało i musi pani wyrzucić? A to do tego eko wrzucam. A właściwie do brązowego pojemnika, czyli bio, a nie eko. I dla ekologii, i dla zwierząt wokół nas to jedyne słuszne rozwiązanie. Ciekaw jestem, jak państwo na swoim osiedlu zapanowali nad dokarmiającymi, tymi, którzy uważają, że w ten sposób pomagają zwierzętom. Nie? Nie udało się? Na państwa osiedlu również? 2 2 7 3 czekamy na sygnały. 13 minut po godzinie 16. Are you feeling me all your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene, a flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's evergreen, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. obchodzimy Europejski Dzień Mózgu. Przypomnę, o tym rozmawiałem z naszym gościem, bo któż z nas nie myśli, że mózg w dorosłości jest już w pełni ukształtowany, jeśli nie niemożliwe, to trudne są jakiekolwiek zmiany przyzwyczajeń, nawyków, a właśnie zmian w myśleniu. A pamiętamy, że mądrość ludowa mówi, starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. No, to chyba brzmi dość zabawnie w kontekście badań naukowych na temat neuroplastyczności mózgu, o czym rozmawiałem z naszym gościem. Przypomnę, ta rozmowa do zobaczenia, do usłyszenia także w mediach społecznościowych. Trener mentalny Leszek Furman był naszym gościem. No i Państwo także komentują to, o czym rozmawialiśmy, choć może z innego punktu widzenia. 2 2 7 3. Nawiązując do dzisiejszego dnia mózgu, chciałbym taką śmieszną rzecz powiedzieć, że mózg to jest jeszcze za mało, trzeba mieć rozum. Popołudniowej poniedziałkowej trójce. Zapraszamy do trójki 20 minut po godzinie 16. Władimir Putin wygrał wybory prezydenckie, uzyskując ponad 87% poparcie przy ponad 77% frekwencji. Rosyjskie media państwowe wychwalają Rosjan za rekordowy udział w głosowaniu. W niektórych regionach do urn poszło około 90% uprawnionych do głosowania. Jednocześnie w ocenie demokratycznych państw i rosyjskiej opozycji wybory prezydenckie w Rosji były nielegalne i niedemokratyczne. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. kadr wideo zarejestrowany telefonem w jednym z rosyjskich lokali wyborczych. Żołnierz z zasłoniętą twarzą i kałasznikowem w ręku zagląda do kabiny i spogląda przez ramię, co tam też wypisują na listach do głosowania wyborcy. Co to oznacza? Ano, że wybory w Rosji były bezpieczne. Nikt ze złymi zamiarami nie miał prawa się przedrzeć do lokalu wyborczego, żeby popsuć święto demokracji. Czuwała nad tym również Centralna Komisja Wyborcza. Jak stwierdził opozycjonista Michał Chodorkowski, niewzruszona przewodnicząca komisji Ełła Pamfiłowa. Widzieliśmy wystąpienie przewodniczącej komisji Ełły Pamfiłowej. Ona miała już w oczach wypisane 80% za Putinem i frekwencja 80% i nikt jej nie przekona, że jest inaczej. Jakie powinny jeszcze być modelowe wybory? Bezpieczne i niewzruszone. Ale także, jak tłumaczy publicysta telewizji Deszcz Michał Fiszman, poprzedzone zaskakującą kampanią wyborczą. Jak podkreśla w swoim raporcie Ruch Gołos, prezydencka kampania wyborcza w 2024 roku jest dziwna, bo jej po prostu nie ma. To najbardziej pusta i bezmyślna kampania w całej historii. Wybory oczywiście muszą być demokratyczne. To znaczy, że każdy powinien wziąć w nich udział, bo jak nie weźmie, to na przykład straci pracę. Co to za obywatel, który chce pracować, a nie chce głosować. Władzę interesował masowy udział w wyborach, podkreśla prawnik Ilia Szabliński. Jemu potrzebna jest wysoka frekwencja, żeby mógł tym właśnie tłumaczyć ostre decyzje w pierwszej kolejności związane z wojną i wyciągnięciem od społeczeństwa jak najwięcej pieniędzy. A na wybory mógł przyjść każdy, więc szli ludzie, którzy oblewali urny farbą, próbowali podpalać lokale wyborcze, a niektórzy nawet zostali ranni, gdy starali się zdetonować w toalecie lokalu wyborczego petardę. Najwięcej było tych, którzy pomagali komisji wyborczej ustalić nową listę kandydatów, gdy na kartkach do głosowania dopisywali na przykład nazwisko Aleksieja Nawalnego lub uściślali dane o kandydatach, pisząc Putin zabójca. Jak podkreślił politolog Michał Komin, to był jarmark szaleństwa. Mogą zaprosić do lokalu wyborczego Dziadka Mroza, Matrioszkę albo rozdawać pierogi. Stąd taki jarmark szaleństwa na tych wyborach. To wszystko jest efektem tego, że administracja prezydenta postawiła zadanie zorganizowania wysokiej frekwencji, co w warunkach intrygi nie jest wykonalne. Po takich wyborach ludzie na pewno w Rosji będą świętować pijąc szampana. Jednak wszędzie znajdą się zawistnicy i pozazdroszczą Putinowi 87% poparcia. W ocenie socjologa Michała Bobanowa, ci, którzy poszli do urn wyborczych i głosowali przeciwko Putinowi lub zniszczyli swoje karty do głosowania, nie tylko będą rozczarowani, ale wręcz zdenerwowani tak ogromnym fałszerstwem. Sądzę, że ten wynik ludzi rozłości. Te liczby sfałszowanego poparcia będą jaskrawym argumentem dla stwierdzenia, że jednak Putin boi się rosyjskiego narodu, boi się dać ludziom możliwość wybierania między nim a prawdziwymi kandydatami. Bo przeciwko prawdziwym kandydatom system musi falsyfikować to wysokie poparcie procentowe. Najwyraźniej święta wyborczego w rosyjskim stylu nie zrozumieli ludzie na Zachodzie. W ocenie polskiej dyplomacji. Rosyjskie wybory nie były demokratyczne, nie były wolne, nie były uczciwe. W Waszyngtonie, Berlinie, Londynie podobnie oceniono wydarzenia w Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Władimir Putin zamiast do wyborów powinien iść przed Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że rosyjskie wybory nie były ani wolne, ani uczciwe. Państwa Unii Europejskiej zapowiedziały, że nie uznają wyników pseudowyborów przeprowadzonych na okupowanych terenach, a osoby zaangażowane w ich organizację poniosą konsekwencje. Zapraszamy do Trójki, 25 minut po 16. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem,

Krót Serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. W lipcu 5 tysięcy żołnierzy Polski i Niemiec utworzy siły szybkiego reagowania na wschodniej granicy Unii Europejskiej, poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowach z szefem niemieckiego MONU Borisem Pistoriusem. Od lipca nasze grupy bojowe, 2,5 tysiąca żołnierzy polskich, 2,5 tysiąca żołnierzy niemieckich będzie w gotowości do szybkiego reagowania. To są siły szybkiego rozmieszczenia wypełniające zadania kompasu strategicznego, takiego planu przyjętego po wybuchu wojny w Ukrainie przez Unię Europejską. Unijne siły szybkiego reagowania Polski i Niemiec będą działać przez rok. Jest zgoda unijnych krajów na 5 miliardów euro w tym roku na dozbrajanie Ukrainy. Decyzja zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Była możliwa, bo Węgry zdecydowały, że wstrzymają się od głosu. Dzięki wsparciu na Ukrainę ma trafić m.in. amunicja artyleryjska, której brakuje ukraińskiej armii. Władimir Putin wygrał wybory prezydenckie w Rosji z poparciem ponad 87%, poinformowała Centralna Komisja Wyborcza. Pozostali kandydaci dostali od 3 do 4% głosów. Frekwencja przekroczyła 77%. Wyników wyborów nie uznaje rosyjska opozycja, która podkreśla, że zostały sfałszowane już na etapie kampanii wyborczej. Państwa zachodnie odrzucają wyniki głosowania i krytykują sposób przeprowadzenia wyborów. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. 5,4% tyle wyniosła w lutym inflacja bazowa. Taką informację podał dziś Narodowy Bank Polski. To spory spadek, bo z 6,2% w styczniu. Inflacja bazowa to inna miara niż ta, o której słyszymy najczęściej, czyli konsumencka. Pokazuje m.in. jak zachowują się ceny po wyłączeniu energii i żywności, a to lepiej obrazuje, jak na inflację przekładają się decyzje naszego banku centralnego, a mniej widać w tym wskaźniku wpływ zagranicy. A jaki wpływ na nasze portfele będzie miało przywrócenie 5% stawki VAT-u na żywność? Praktycznie 1:1. Tak oceniają w swoim komentarzu analitycy Crédit Agricole. Jak piszą, od drugiego kwartału będziemy widzieć wzrost dynamiki cen jedzenia i tak zostanie przez najbliższy rok. Sytuację ma jednak nieco łagodzić spadek w cenach surowców rolnych na świecie. Jutro rząd ma się zająć tak zwanymi wakacjami od ZUS-u. Chodzi o możliwość niepłacenia składek jeden miesiąc w roku, choć w kampanijnych obietnicach pojawiły się 3 miesiące. Rada Ministrów będzie rozmawiała o tym, jak wspierać przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy muszą czuć, że spełniamy obietnice wyborcze. Musi to jednak odbywać się w kategorii przeciwdziałania sytuacji kryzysowej, bo i budżet, i też inflacja przez ostatnie 2 lata przygniatały przedsiębiorców. Chcemy zmian, ale o konkretach będzie jutro mówił pan premier. Na razie wysyłamy zielone światło, mówiąc, przedsiębiorcy mogą czuć, że rząd o nich nie zapomni. Tak komentował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Według szacunków rządu z wakacji ZUS-owskich będzie mogło skorzystać około 1,7 mln przedsiębiorców. Koszt tego rozwiązania w tym roku dla budżetu państwa ma wynieść 1,5 mld zł. A złoty po południu traci, to mocny kontrast w stosunku do tego, co działo się w zeszłym tygodniu. Teraz nasza waluta wyczekuje na nowe sygnały, bo o stopach procentowych w tym tygodniu będą decydowali bankierzy m.in. Amerykańskiej Rezerwy Federalnej czy Europejskiego Banku Centralnego. Teraz za euro płacimy 4,31, za dolara 3,97, frank szwajcarski jest już po 4,48, a brytyjski funt także w górę 5 zł i 5 groszy. Jutro jedynie na zachodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno, deszczowo, na wschodzie i północy oraz w rejonach podgórskich będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Jutro wiatr słaby, umiarkowany, choć w Bieszczadach porywisty. Na termometrach w dzień od 2 stopni na Pogórzu, 5 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie, do 9 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Jak się pojawiła inflacja, to wychodzi, że inflacja inflacji nierówna. Mhm. Tak wychodzi, tak jak sen snowi też. Prawie połowa z nas ma problemy ze snem. O tym, jak jakość snu odbija się na wielu aspektach naszego życia, na przykład na naszej pracy, także na gospodarce. O tym porozmawiam z naszym gościem już za chwilę. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Tom Petty and the Heartbreak jest za 24 minuty, 17. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as it crossed the hill. and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest Michał Pajdak z platformy e-psycholodzy.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Obecnie 41% Polaków jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Tak wynika z najnowszych badań. Ponad połowa rodaków jest usatysfakcjonowanych, a nieco ponad 5% pozostaje niezdecydowanych. Pytani właśnie o jakość swojego snu, tak odpowiadaliśmy na podstawie tego najnowszego badania. Zadam proste pytanie. Dlaczego jesteśmy niezadowoleni z jakości swojego snu? Tych powodów jest kilka, natomiast do takich najważniejszych możemy zaliczyć chociażby to, że długo nasi rodacy nie mogą zasnąć, mają gonitwę myśli, rozmyślają o różnych sytuacjach. Tak odpowiedziało 44% ankietowanych. Wiele osób martwi się o swoją przyszłość, to 31% odpowiedzi. Mamy także przypadki wielokrotnego budzenia się w nocy, 29%. Nasi rodacy nadużywają technologii przed zaśnięciem. W ramach technologii mam na myśli telewizor, komputer, telefon, to blisko 21% odpowiedzi. Mamy problemy w pracy, to blisko 9% odpowiedzi. Mamy osoby, które pracują na różne zmiany i tak sobie tłumaczą, że ten sen nie do końca jest taki, jak chcieliby mieć, ponieważ pracują w różnych godzinach, kładą się o różnych porach. Natomiast mamy też odpowiedzi, które sugerują, że niektóre osoby posiadają kiepskie warunki do spania, jest im za zimno, za ciepło albo zwyczajnie mają zły materac. Czasami też nie możemy spać i generalnie twierdzimy, że ten sen nie do końca był właściwy przez różnego rodzaju ekscytacje, takie jak wyjazdy lub spotkania. Natomiast mamy grupę osób, która twierdzi, że za dużo korzysta z używek takich jak kawa, herbata czy też alkohol, który wypijany jest w trakcie dnia lub przed snem. Autorzy raportu, podsumowując zebrane dane, te, które pan również przytoczył, biją na alarm. A co jest takiego niepokojącego? No najbardziej niepokojące jest to, że mamy pracowników, którzy nie wysypiają się, którzy mogą powodować określone straty, które próbowaliśmy w tym badaniu wyliczyć dla gospodarki, za które płaci każdy z nas. Państwo w swoim badaniu, w tym najnowszym raporcie, biorą pod uwagę także te ekonomiczne czynniki. Przypomnę, że tytuł tego raportu brzmi Sen Polaków, straty dla gospodarki, edycja 2024. Jak ten sen, czy jakość snu przekłada się na te czynniki ekonomiczno-gospodarcze? Tak, wykorzystaliśmy tutaj połączenie z badaniem, które opublikował swego czasu Mark Hafner. On pisał o tym, dlaczego sen ma znaczenie i o ekonomicznych kosztach niewystarczającego snu. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co można by nazwać absencją wynikającą z niewystarczającego snu. Mark Hafner doszedł do wniosku, że pracownicy, którzy śpią mniej niż 6 godzin dziennie, wykazują o około 2,4 punkta procentowego wyższą utratę produktywności z powodu absencji lub nieobecności niż osoby, które przesypiają od 7 do 9 godzin na dobę. Ludzie śpiący średnio od 6 do 7 godzin nadal zgłaszają o około 1,5 punktu procentowego wyższą utratę produktywności w porównaniu do osób, które śpią od 7 do 9 godzin dziennie. Skąd się bierze ta absencja? To bardzo prosto można sobie wytłumaczyć. To jest chociażby brak odporności, ale też różnego rodzaju choroby, które mają tutaj korelację z krótkim spaniem. Mam na myśli tutaj chociażby cukrzycę, czy generalnie jakby efektem tego cukrzyca jest też nadwagi i masy jeszcze innych takich chorób, które mogą tutaj występować. My to przełożyliśmy na rynek polski, założyliśmy 250 dni roboczych i tak to zakłada ZUS w poprzednim roku. Założyliśmy tylko 1% utraty efektywności przez absencje chorobowe, wyszło nam 2,5 dnia. Te 2,5 dnia przemnożyliśmy razy liczbę osób pracujących w Polsce, razy koszt dla pracodawcy jednego dnia, zakładając tutaj średnie wynagrodzenie. I ta kwota, która wyszła, to jest 8 miliardów strat dla gospodarki. I te 8 miliardów to jest taka kwota absolutnie bazowa. Natomiast należy pamiętać, że ten sen ma jednak bardzo duży wpływ na efektywność. No właśnie, państwo skrupulatnie wyliczyli, że ta niewystarczająca ilość i słaba jakość snu blisko połowy z nas Polaków jest kosztowna dla firm, dla instytucji państwowych poprzez, tak jak pan mówi, zmniejszenie produktywności w miejscu pracy, ale ten obecny wynik jest lepszy niż odnotowany w 2023 roku. Na czym ta zmiana polega? Może niewiele, ale troszkę lepiej się wysypiamy? Być może tak, natomiast zmieniły się powody złego wysypiania. Tak jak teraz mamy ten top 3, w którym jest długo nie mogę zasnąć, mam gonitwę myśli, martwię się o swoją przyszłość jako drugie miejsce i wielokrotnie budzę się w nocy, to w czasach, nazwijmy to, wysokiej inflacji, oczywiście relatywnie wysokiej inflacji, pojawił się wątek finansowy. Do tego stopnia, że skontaktował się z nami człowiek od autora książki bestsellera Why We Sleep, Matthew Walkera z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, ponieważ jako psycholodzy badaliśmy po raz pierwszy wpływ finansów i inflacji na sen. Czyli widać tutaj ewidentnie, że wracamy do takiego niezadowolenia snu, jaki był w trakcie pandemii, ale pomiędzy mieliśmy jeszcze właśnie dużo problemów inflacyjnych. I wydaje się, że to jest może bardzo, bardzo abstrakcyjne, ale tak faktycznie postrzegamy. Jeżeli martwimy się o to, że nam nie do końca starcza środków, jeżeli martwimy się o wzrost cen, rozmyślamy o zakupie czy mieszkania, czy samochodu, to faktycznie może mieć bardzo duży wpływ na sen, na niezadowolenie z tego snu. A zatem te różnice między okresem pandemii, a czasem po jej zakończeniu też mogą świadczyć o takich zmiennych czynnikach stresogennych i wpływie na stres, a tym samym na jakość naszej pracy czy wydajność. Tak, jak najbardziej tak. I w tym przypadku też mamy jeszcze taki obszar, który nie jest badany. Nazywamy go prezenteizmem, czyli sytuacja taka, że mamy pracownika, który jest niewyspany, który nie jest efektywny, ale też tego nie ujawnia wprost. I ja podaję taki przykład związany z alkoholem, gdzie w momencie, kiedy pracownik jest pod wpływem alkoholu, on tak naprawdę, no mamy procedury na to, mamy też odpowiedzialność, no ale wyobraźmy sobie, jaka jest różnica między alkoholem a człowiekiem niewyspanym. To są bardzo podobne niebezpieczeństwa w zakresie jazdy pojazdami, czy też obsługi maszyn. Nie mamy tutaj procedur, mamy olbrzymi obszar do naprawienia. Jest tylko pytanie, na ile pracodawcy mogą wejść w dyskusję z pracownikiem odnośnie higieny jego snu i odnośnie takiego oczekiwania, żeby jednak on się zwyczajnie wysypiał. Tylko dodam jeszcze, że my często się suplementujemy w różny sposób, jeśli chodzi o sen, w zależności w którą stronę, czy chcemy pójść spać, czy chcemy dłużej przetrwać w trakcie dnia, czyli suplementujemy się kawą, herbatą, różnego rodzaju suplementami innymi. Natomiast być może tym takim rozwiązaniem lepszym jest pójście w drugą stronę, czyli krótka drzemka, którą można by odbyć w trakcie pracy. No i tutaj wielkie wyzwanie dla pracodawców, czy to jest w ogóle możliwe i czy są w stanie zagwarantować tego typu zmiany w kulturze organizacyjnej, ale także takie zmiany infrastrukturalne. Czy dałoby się to wykonać? No, może krótszy tydzień pracy, czterodniowy, bo i takie propozycje się pojawiają, rozwiąże ten problem. Pan jako współautor raportu podkreśla, że osoba dorosła powinna spać co najmniej 7 godzin na dobę, by dobrze funkcjonować. Tu mówimy także o tej wydajności w pracy, ale może my nie mamy tej świadomości, że ten sen wpływa bezpośrednio na nas w pracy, na naszą aktywność, na naszą aktywizację zawodową, a tym samym wpływa na gospodarkę. Może tu nam potrzeba tego uświadomienia. Tak, my od wielu lat, od tysięcy lat próbujemy zawładnąć nocą, ciemnością. Wymyślaliśmy pochodnie, wymyślaliśmy lampy. My staramy się skracać ten okres spania w trakcie doby, wydłużać ten dzień. I dzisiaj mamy masę pokus związanych chociażby z technologią. Mamy masę możliwości skracania. Możemy oglądać filmy, tak, śledzić informacje w internecie. Natomiast gdzieś powinniśmy powiedzieć stop i powinniśmy uświadamiać, że sen to zdrowie, tak? Było takie powiedzenie babci czy dziadka. I to faktycznie takie stare metody są najlepsze, najprostsze. I to wyważenie, to stworzenie też warunków do snu, bo to jest bardzo ważne. Ja bym chciał, żebyście też Państwo popatrzyli na to bardzo holistycznie, bo to nie tylko chodzi o to, że ja mam ochotę snu, tak, ale to jest to wszystko, co ja robię przed tym snem, to wszystko, co ja jem, o czym myślę, to wszystko, co ja oglądam przed snem, ale też gdzie leżę, w jakich warunkach, mam na myśli wilgotność, zaciemnienie, mam na myśli odpowiednią temperaturę, bo przecież często przegrzewamy pomieszczenia, w szczególności w zimie. To wszystko ma znaczenie i tutaj ja oczywiście wymieniłem kilka tylko tych elementów, tych argumentów i powodów tego dobrego snu jest znacznie więcej. To jest jedna wielka taka higiena życia i to na pewno się opłaci. To są takie pewnie może starodawne metody, takie jak aktywność, sen, które potem działają i dieta, tak, można powiedzieć, które potem działają na zdrowie znacznie bardziej niż suplementy. A sami wiemy, ile kosztuje leczenie później różnych schorzeń, które właśnie wynikają, mają początek z tych takich podstawowych higienicznych argumentów. I jeszcze jedna mądrość przypomniała mi się, że sen jest najlepszym lekarstwem, być może także tu w kontekście gospodarki, bo z Państwa raportu wynika, że przemęczeni i chorzy z braku snu pracownicy mogą kosztować gospodarkę, ostrożnie licząc, minimum 8 miliardów złotych rocznie, więc może to też dla gospodarki takie lekarstwo małymi kroczkami od snu do bogactwa. Przypomnę, rozmawialiśmy o najnowszym raporcie Sen Polaków, straty dla gospodarki. Państwa i moim gościem był współautor tego badania, Michał Pajdak z platformy e-psycholodzy.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i życzę wysypiania się, dobrego snu. Do usłyszenia. Nadal tu stoimy, wiem, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim? Jeśli się nie zmieni nic, grawit. tacie sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Daj mi rękę, nie, moja krew ogrzeje cię. Tyle jeszcze chcę dowiedzieć się o tobie, więc ej, nie upadaj, nie, powoli bierz głęboki wdech. Tyle jeszcze chcę zobaczyć tobą, smak i głos zabiorę stąd. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Daj mi rękę, nie, moja krew ogrzeje cię. Tyle jeszcze chcę wiedzieć się o tobie, więc ej, tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 6 minut będzie 17. 2 dwójki i 7 trójek. Dzisiaj święto mózgu, organu bardzo ważnego dla człowieka. Mózg, rozum i zdrowy rozsądek. Jeżeli te trzy rzeczy zostaną ze sobą połączone i człowiek będzie to kontrolował, to będzie myślał nad tym, co robi, nie będzie się denerwował i wszystko będzie w życiu mu się dobrze układało. A jak zdrowie, to jak mówił nasz gość, jeszcze ja bym dorzucił wysypianie. Wysypianie. Warto o to zadbać, bo wtedy też, jak słyszeliśmy, wiele spraw życiowych zaczyna się układać. I want.